राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 9 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे रामधाम सिंथल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। मानो ये हमारी ये सत्ता सत्ता नहीं है। अपने देखता है कि ये संसार में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये ही चीज है और मरने बाद भी यही होगा, ऐसी नहीं है। असली हमारा जीवन परमात्मा है, प्राण वे परमात्मा है, उसमें परमात्मा की सत्ता से ये सत्ता है, संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वो परमात्मा ही अनेक रूप से दिख रहा है। अभी देखा ना, एक ही माया अनंत अनंत में एक, ये जितने दृष्टांत ये पाड़े में पाड़े, पाने में पाड़ा, श्वास में उश्वास, उश्वास में श्वास, जितने ये बातें हैं, ये क्या तात्पर्य? और उस एक में ये अनंत है, अनंत अनंत रोम रोम प्रतिराज, ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, वे सब एक के अंतर्गत है। तो एक में ये अनंत सृष्टि है, अनंत में वो एक ही है। जैसे मैंने जल और समुद्र और तरंग का उदाहरण दिया, तो समुद्र की तरंग है, और कोई कहते हैं मेरा स्वरूप समुद्र है, ब्रह्मा विष्णु तरंग है। वास्तव में दोनों बातें समझाने के लिए है। वास्तव में तत्व जल है, वह जल ही नदी बनता है, जल ही समुद्र बनता है, जल ही बूंदा बनती है, जल ही बदल बनता है, जल ही भाप बनती है। आप रसोई बनाते हो, भाप निकलती है, वो जल ही है। वो एक बात याद आ गई बीच में ही, जैसे मैंने आप लोग बता दी रसोई, कभी ऐसा हो जाए कि रसोई में स्वर्ग में लून ज्यादा पड़ गया, भूल से ज्यादा पड़ गया, तो क्या करें? कपड़ा एक भिजो करके और उस भाप के ऊपर रख दो, वो फिर बाहर निचो करके फिर रख दो, फिर निचो करके बाहर ऊपर रख दो, नमक कम हो जाएगा। कि नमक में पानी, पानी में ही नमक है, नमक में ही पानी है। दो जो भीतर से भाप निकलती है, गीला कपड़ा रहेगा ना, उसमें वो पानी भाप पकड़ लेगी, फिर निचोड़ करके साफ धो करके उसे फिर रख दो, साफ धो फिर रख दो, नमक कम हो जाए, करके देख रहे ना। तो वो नमक जितना है वो पानी रूप है, वही भाप निकलती है, ऊपर निकलती है श्वास का पानी, नमक रह जाता है ऊपर, उठने से नमक जम रहता आगे नहीं रहता। जैसे समुद्र में से जल उठता है, मानसून कहाँ से उठा है, वहाँ निगाह रखने वाले कहते हैं कि अमुक प्रांत में वर्षा होने वाली है, यहाँ से जल उठा है तो वहाँ बरसेगा, यहाँ से उठा तो वहाँ बरसेगा, वो पहले कह देते हैं। तो वहाँ नमक ही नमक भरा हुआ है समुद्र में, ऊंचा उठता है नमक, नमक उठ जाता है, पानी मीठा हो जाता है, पानी में नमक ही नहीं रहता। तो नमक में पानी, पानी में नमक है। इसलिए जो संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार है, तो ये जो दिखता है उसको प्राप्त करना चाहो परमात्मा को, तो सब में परमात्मा का पूजन करो। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम सकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिं विन्दति मानव। यथा प्रवृत्तिर्भूत, प्राणी जितने पैदा हुए हैं और जिस परमात्मा से ये सब काम करते हैं, संसारी आदमी, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि किए, तो यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम, तो सकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, आप जो काम करो भगवान का हम पूजन कर रहे हैं। आप भोजन करो तो पूजन कर रहे हैं, जल पियो तो पूजन कर रहे हैं, स्नान करो तो पूजन कर रहे हैं, रसोई बनाओ तो पूजन कर रहे हैं, झाड़ू दे तो पूजन कर रहे हैं। आप उसको खराब मत समझना, तत्ती पेशाब फेर रहे हो, स्नान कर रही हो, भगवान का पूजन हो रहा है। क्यों? भगवान के तीज तत्व से परमात्मा के सिवाय है नहीं। केवल आप पूजन बुद्धि मान लो, कर्म करते हो तो कर्म का फल होगा, उसका फल भोगना पड़ेगा, उसने से योनि में जाना पड़ेगा। ये मैंने कही है पहले बात है, ये काम होता है संसार का काम, किसी का काम धंधा कर दिया, जैसे नौकर काम कर देता है आप उसको तनख्वाह दे देते हो, तो वो काम कर देता है, और भाव होता है तो वो सेवा करता है, सेवा की तनख्वाह नहीं होती है, काम की तनख्वाह होती है, और काम में भी समय दिया उसे तनख्वाह होती है। कोई तो झूठ कपट करो, तुम झूठी बही लिखो, तो मेरे से पूछते, मैं कहता हूँ कि मालिक को कहना चाहिए कि हमने पैसों के लिए समय बिक्री किया है, धर्म बिक्री नहीं किया है, सत्य की बिक्री करके झूठ कपट हम करेंगे तो उसके पैसे हम नहीं लेते हैं, हम पैसे लेते हैं समय, हमारे चाहे सो काम ले लो, मगर पाप हम कैसे करेंगे, अन्याय हम नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती पाप कैसे करा सकते हैं, कहते वो छोड़ देंगे तो धर्म के लिए छोड़ने कितना अगर होते हैं, वो आपको सहायता करे, धर्म धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म के ऊपर ठीक रहो तो आपकी धर्म रक्षा करेगा। आज जो अन्याय कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गर्भ बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी हत्या है, बहुत दुख होता है, कहें किस को कोई मानने वाला नहीं, आप सत्संग करने वाली हमारी बहन नहीं मानती, इतना पाप का आप लोग आए। गोस्वामी जी महाराज ने सम्मत 1631 1700 1800 1900 1900 400-500 वर्ष होने लगे, उस समय कह दिया था, कितनी विलक्षण महत्वा है, कहते कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना, पानी से अगर मीन को निकाल दे तो तड़फ जाए मर जाए, ऐसे इन पापियों को पाप से दूर कर दे तो मर जाए, पाप पयोनिधि जन मन मीना, कलयुग में पाप रूपी पानी में मन रूपी मछली है, अब मछली पानी से दूर कर देगा पाप, हरे राम राम राम राम राम राम, घबरा जाएगी तो झूठ कपट पे ईमानी ठगी धोखेबाजी सेल टैक्स इनकम टैक्स की चोरी मत करो, तो कहते हैं ये बाबा जी को पता नहीं है, क्योंकि मेरा काम नहीं चलेगा। मैंने कहा वो काम नहीं चलेगा तो क्या होगा, कि काम बंद हो जाएगा, बंद क्या होगा कि मर जाएंगे, तो झूठ कपट करके फिर नहीं मरोगे, इसका उत्तर दो आप, कि झूठ बेईमानी करके और मरेंगे ही नहीं, तो क्या कहो, कहते हैं झूठ कपट नहीं करेंगे तो अन्न मिल जाए बेगा मर जाएंगे, और नहीं तो कई दिन और जिएंगे, तो पाप की पोटली बड़ी लेकर मरे तो छोटी लेकर मर जाओ, हर जो ही ना नुकसान क्या, ज्यादा जियोगे तो पाप की पोटली बड़ी लेकर मरेंगे, नहीं तो पाप थोड़ा है, पोटली थोड़ी है, इसलिए मनुष्य ने मिला है। अब सोचो, कृपा करो, ये चोरी व्यभिचार अनाचार मत करो। भारत वर्ष का नैतिक कितना पतन हुआ है, कितना व्यभिचार पैदा हुआ है, कितनी गर्भवती विधवा गर्भवती हो जाती है, अब उनको शंका नहीं रही, निकाल देते वापस कर दे। कितना चरित्र भ्रष्ट हुआ है, आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो। कितना पाप अन्याय हो रहा है, इसका नतीजा बड़ा भारी खराब होगा। शील व्रत तो नष्ट कर दिया है, संयम का कोई नाम नहीं है। ऐसा संयम जो आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला आपका ब्रह्मचर्य है, भजन ध्यान करो, आपकी शक्ति बढ़ेगी। और शक्ति नष्ट हो तो क्या दशा होगी। अंग्रेजी की बात हमने सुनी, अंग्रेजी कहावत है ऐसी कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अब चरित्र भ्रष्ट कर रहे हो आप, जान जान करके पैसा दे दे करके सीख रहे हो, पैसा दे दे करके पाप करे, अन्याय करे। मैंने जयपुर में वोट देखा है, 100 रुपया लगेगा अब गर्भपात करने का, या पैसा देर पाप कमाना, अरे घाटो घाटो अरे पाप करना, अरे शरीर खराब करना, जितना ऑपरेशन होगा जितना शरीर कमजोर होगा ही मरेगा जल्दी, क्योंकि उनको मारने का ही उद्देश्य है जन का कम करना। तो जन में कम तीन मर जाए कम तो दोनों तरह से लाभ होगा, मर जाएंगे। कुत्तों के अधीन शुरू किया है, कुत्ता मर जाए, मनुष्यों के लिए मनुष्य मर जाए, यद्यपि ये उद्देश्य नहीं है राज का, पर नतीजा यही है। कुत्तों के लिए वो तो खेती कम होती है, वो कम होता है, क्योंकि ऐसा करते हैं कुत्तों के ऐसे ने शुरू कर दिया है। तो कुत्ता नहीं जन्म आ गए तो कुत्ता मर जाए। 600 कुत्तों पर किया है जयपुर में, 600 कुत्तों पर ये अजमाइश की है। अभी अजमाइश की 600 कुत्तों पर जयपुर में, ये अभी राजस्थान में अभी आविष्कार हुआ है, 600 कुत्तों पर करिए, कुत्ता मर जाए। अब सृष्टि कम कैसे हो, एक तो गायों ने मार देनी और एक जन्म ने नहीं देना, दो के सिवाय क्या उपाय करोगे नाश का, आप बताओ कोई उपाय हो तो। क्या अकल हुई है पता नहीं, हमें जानते नहीं है, कितना अन्याय हो जाए, कितना अत्याचार हो रहा है। अरे हमारे सत्संग सुनने वाली बड़ा नहीं मानती भाई, नहीं मानते। अरे कुल का कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं, स्वामी जी को समझ नहीं, स्वामी जी को बच्चों का पालन करना पड़ता है, विद्या अध्ययन करना पड़ता है, बच्चों का विवाह करना पड़ता है, हमारी कितनी तकलीफ है। तो हम लोग जन्मे उस समय नाम निशान था, उस भी हम चलते थे ऐसे, ये सृष्टि के ऊपर ऐसा आता है, महान अत्याचार, महान मूर्खता, महान भूल, बड़ी भारी भूल है। इतना अभिमान जो ईश्वर से बढ़ करके आप बढ़ गए, जो सृष्टि की चिंता करने लगे, अरे पालन करने की शक्ति भगवान है, वो महामारी हो जाएगी और कुछ हो जाएगा, ठीक करना तो वो कर दे, ठीक होता आया है। अरे बरोबर आप देखो, बाणिया बाणिया में सवाल करता संबंध, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वेश्यों का वेश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, बरोबर स्त्रियां लड़के लड़की जल बंदे थे, वहां हिसाब वो रखता है, आप कहां तक हिसाब रखोगे। अभी मैंने सुनी है कि 35 लड़कियां रह गई है और 65 लड़के रह गए हैं छोटे छोटे गिनना जी इसमें। अब गर्भपात करो तो वो तो कम होगा ही, तो विचार आपका आपका मनोरथ सिद्ध हो गया कि और मर जाएंगे तो कम हो जाएंगे। तो मारने की रीत अच्छी है क्या। मैंने बूढ़ी माताओं की एक बात सुनी, बड़ा आश्चर्य आया। वेश्य थे, वो करते थे व्यापार, मां ने कहा बेटा अनाज का व्यापार मत करना, बाजरी गेहूं आदि अनाज का व्यापार मत करना। माँ कहती है, माँ कि क्यों माँ, कि मन में ये कि अनाज महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, महंगा हो जाए, तो लोगों ने तकलीफ का तू चिंतन कर रहा है, हिंसा लगे, हत्या लगेगी तेरे को, ये कम करने की भावना है ना, तेरा नुकसान करेगी, क्यों अन्न का व्यापार वजह तो आज तक मंग हो जाए, वो मंग हो जाए, मंग हो जाए, वो होगा कि नहीं होगा, अपना तेरी वृत्ति खराब हो जाएगी। मैंने सुनी कैसी माताओं की बुद्धि, अब इससे कम हो जाए। ये आपकी धारणा महान नाश करने वाली है। वो तो कम करोगे पर आप पर पटकी पड़ेगी, क्या दशा होगी? भलाई कर जगो जग में, जगा भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा। नाश नाश की वृत्ति। संसद में बात चली, मैंने सुनी है, मेरे अखबार रेडियो सुनने का स्वभाव नहीं है, बात सुनी कि वहां कहे कि ये निर्धन धनवान, ये निर्धन कैसे हो जाए, क्या टैक्स लगावे, किस तरह से करे ये धनवान निर्धन हो जाए। तो बीकानेर दरबार थे रशीद के पोता कर्ण सिंह जी, वे बोले कि आप भावना ही करो तो ऐसा करो दरिद्री के धनवान हो जाए, भावना ही करो तो ये करो, भावना में क्यों घटो? अरे मन रही लड्डू जगह में खांड कम क्यों बताओ, या घी भी क्यों टपकता बनाओ, घी टपके लड्डू बनाओ, खर्चा क्या लगता है घर का? तो भावना ही भाव में नाश कैसे हो, निर्धन कैसे हो जाए, निर्धन तो टैक्स लगाओ तो निर्धन हो जाए, निर्धन हो जाए, ये सृष्टि नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, क्या दशा होगी इन माया की? ये बात है कि कम कैसे हो जाए, कम कैसे हो जाए, कम कैसे हो जाए, कितनी दुर्भावना है ये। मेरे पत्र आए उसमें कहा आप सृष्टि को बढ़ाना चाहते हैं, मैं बढ़ाना कम करना नहीं चाहता, परंतु मारने की अपेक्षा बढ़ाने भावना अच्छी है, पर मैं बढ़ाना घटना नहीं, मैं तो अन्याय मत करूं, तो ये कहना है ना हमारा बढ़ना से मतलब है, नहीं घटने से मतलब है, आप पाप क्यों करो इतना, अरे लोगों को पाप क्यों कराओ? पर सुनते नहीं, मेरी बात सुनते नहीं, पढ़ने को पत्र दिया जो पत्र पढ़ते नहीं, अधिकारी जन मेरे काम पड़ा, पढ़े तो पता लगे, पर पढ़े नहीं क्या करें, सुनते ही नहीं। तो भाई वो एक है में जो अनेक में एक है वो है हमारा, और उसमें एक में अनंत है, अरब खरब क्या सब संख्या समाप्त हो जाए, इतने चीजें उस एक के अंतर्गत है, कितने वृक्ष है, कितने लता दूब है, कितने जलचर जीव है, कितने थलचर जीव है, कितने नवचर जीव है, कितने उद्भिज है, कितने जरायुज है, कितना स्वेदज है, कितने उद्भिज है, कितने स्वेदज है, कितने जरायुज है, कितने अंडज है, इतने शुभ के शुभ एक के अंतर्गत है। उस परमात्मा की तरफ चलो, निहाल हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उसका जप करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, भगवान नाम का जप करो, गीता रामायण आदि पाठ करो, पाप ही पाप करो, क्या दशा होगी? इसका नतीजा खराब, हमें तो भविष्य का पता नहीं। जलान जितने कुए है उनमें बोरिंग कराते हैं, जो नीचे बोरिंग करो, बोरिंग करो, वो नीचे जा रहा है, कहां तक करोगे? और बांध जितने बड़े हुए हैं, बड़े बड़े बांध जो पानी भर जाता है बहुत मीलों तक बांध, उन मट्टी भर रही है, उनमें मट्टी तो आकर भरी है, प्रत्येक वर्ष में पानी के साथ मट्टी नहीं आती है क्या? वो मट्टी भर जाएगी तो बांध में पानी कितना रहेगा, कुआ का नीचे जल चला जाएगा, क्योंकि तो अन्न नहीं मिलेगा, इन लक्षणों से पानी मिलना मुश्किल है। ऐसी बात है, मैं ना तो साफ देता हूँ, ना मैं भविष्य जानता हूँ, मैं तुम्हारी क्रिया जानता हूँ, नतीजा ये होगा। आप कहते चिंता और क्या करे, बढ़िया नहीं है, याद आ गई तो रंड रोवे रोटी ने ऊँध रहता हूँ दाल। ये दशा है, कुछ सलाही बात नहीं, बढ़िया कुछ चीज। एक पति ने लुगाई से कहा कि तो रोटी बना, कि रोटी अब कैसे बनाऊ, तू तो रोटी लेके हूँ दाल रोता हूँ थारे से, दाल रांध पहली, दाल में समय लगे ज्यादा, पापड़ और साग भुजा जल्दी पट, और दाल लागने में सब ज्यादा ही रहे दाल पकड़ने में, तो तू तो क्या रो भाई रान रोटी ने, मैं रंधा हूँ दाल, पता फिर तो रो रोटी ने अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहूँ पानी मिलना मुश्किल है, पापा ने प्रति ऐसा हुआ नतीजा। तो ये बात है, आ रहा था यही जान सरकार सुनते ही नहीं। मेरे सत्संग करने वाले भाई बहन ने सुनते कहते स्वामी जी समझे को नहीं, स्वामी जी अपना पालन तो क्यों वो नहीं, दुकान करी वो नहीं, व्यापार क्यों नहीं, आज बैठा मुफ्त रोटी मिले, कितनी मेहनत करा मिले, मारे काम पड़े को मारा से बात बनाओ, रोटी तो मारो नहीं बन दे तो खाओ गो कहीं से नहीं मिले, थे कमाओ नहीं कहीं करो नहीं तो रोटी तो मारे से मिले है। तो मैं कहते याद है थाने याद रहे है कि साधु भूखा नहीं मर जाए वास्ते मैं खेती करा, ये याद है थाने, कहते समय कहो आ बात कदे याद भी आवे है क्या कि साधु भूखा नहीं मर जाए, घर से नौकरी करो अपने खेती करो साधु भूखा मर जाएगा, मारे वास्ते करो फिर बातें बने वही हुई। मेरे महाराज थे गुरु महाराज, एक दिन रात में जागरण हो रहा था तो महाराज ने भजन की बात कही तो कह भजन करो महाराज, मेरे खेती नहीं करे भजन करे तो कह रोटी मिल जाएगी, मेरे महाराज बोले ये वृक्षों में रोटी लटकेगी, वृक्षों में लग जाएगी वृक्षों में रोटी, रोटी देने वाला परमात्मा है फिर रोटी देने वाला हो, बहुत आविष्कार किया सब बहुत आविष्कार, एक बाजरी का दाना तो बनाओ, बनाए हुए दाना से खेती करो, एक दाना तो बनाओ, एक बाजरी का गेहूं का दाना बना दो ठीक तरह जो उग जाए बनाओ, बनी हुई चीजों कई बता दो, आलू कई चीज बन जाएगी, चना की कई चीज बन जाएगी, आलू की कई चीजें बन जाएगी, ये इनकी चीजों कई और चना कितनी चीज बन जाए तरह तरह का, चाहे गोदोर गरम कितने हो जाता है, कितनी सारी चीजें हो जाती है, तो बने हुए चेने के हो जाएगी, चना बनाओ गेहूं का दाना बनाओ, समझोगे आविष्कार किया कुछ किया है, नाश नाश करते हो तो नाश मत करो भाई, बना तुम्हें जो मार कर जीना जिला नहीं सकता उसको मारने का कभी अधिकार नहीं है, रेणु का थी जमदग्नि की स्त्री, जल भरने को स्नान करने हो गई तो सदा अपने कपड़े में जल की पोटली बांध ले जाती यार बर्तन में डाल देती, एक दिन स्नान करने को गई तो वहां देखा कोई गंधर्व आए थे तो उन्होंने स्नान किया जो केश पड़े थे उनमें, केश सोने की तार की तरह, केश कितना सुंदर है तो पुरुष कितना सुंदर होगा, इतनी बात भावना ही केवल, अब पानी नहीं बंधा, अब पोटली बांधे पानी निकल जाए, आप हम बांधो पोटली बांध दो भाई, अब कपड़े में पानी कैसे बंधे, आई ऋषि बोलिया कि भाई दे ये ब्रह्मचारी व्यभिचार नहीं है इसको मार दो, तो परशुराम जी कई भाई था उनके माँ को कैसे मार दे, परशुराम चढ़ के माँ को तेरे भाइयों को मार दो, फट मार दिया, बोल क्या चाहते हो कि ये सब जीवित हो जाए और परसों ने मारा इसको याद न रहे, इतने प्रधान ने जिला दिया, तो मारने का उसको अधिकार है जो जिला सके, अब गर्भ बंद करो तो आप बच्चादानी निकाल दो ये तो आप कर सकते हो, क्या फिर बच्चादानी जमा कर सकते हो, है ताकत किसी डॉक्टर में, वही तो मेरे को बताना, मैं देखना बताऊंगा, हमने बातें सुनी ये बताऊं तो आप आश्चर्य हो, जो बजरंग बैठा इलाज करने के लिए गया तो क्या तुम्हारा चित्र दे दो और समाचार दे देना कि किस अंग में तेरे बीमारी है, उसका मैं यही इलाज करूं तेरा इलाज हो जाएगा, ऐसी बात सुनी हुई नहीं पूछ लो, जिस अंग में बीमारी उस अंग में वो चित्र के वहां इलाज करे जिसके इलाज हो जाए, अरे भगवान ने भोग लगा भोग लगे क्यों नहीं, भगवान सब जगह व्यापक, ये व्यापक है क्या, ये चित्र में यह है क्या, ऐसे भगवान को भूख लगा जो कितना हो जाए, ऐसे भगवान को याद करो तो ये था माम प्रपद्यन थे, आप भगवान के लिए तो भगवान उड़े लग जाए, आप याद करो तो आप भगवान करे सावरियो चितारे मावरे आवे ये चक्री, तो ऐसी सस्ती बात जिसे उद्धार हो जाए उसको याद करो तो भगवान आपको याद करे, रसना से लटबो कहे रसता से रटवो करे आठो पैर अभंग रामदास उस संत का रामन छोड़े संग। जो नाम करता वो नहीं छोड़ता तो राम जी उस संग नहीं छोड़ते। और जितने होश है तब तक राम राम करता है और वो मृत्यु समय होश नहीं है तो राम जी याद करते हैं। राम जी थोड़े बेहोश होते हैं, कितनी सस्ती बात है। आपने होश रहते हो तब राम राम मत छोड़ो, भगवान का चिंतन मत छोड़ो, हे नाथ पुकारते रहो। आप बेहोश हो तो भगवान याद करेंगे, भगवान याद करें मुक्ति नहीं हो क्या होगा। ये था माम प्रपद्यंते तांस तथे भगवान में हूं, गीता में लिखा है। सब कर्म भगवान के लिए करोशी यदनाशी यजोशी ददाशी यद तपस्या कौन थे तत्कुरुष मद अर्पण भगवान के अर्पण करो। एक नाथ जी भागवत एक नाथी भागवत एकादश स्कंद के ऊपर एक नाथ जी महाराज ने अपनी मराठी भाषा में वो क्या लिखी है, बहुत विस्तृत कथा लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भगवान के अर्पण करने से ऐसी बात आश्चर्य हो जैसी आप कूड़ा करकट के फेंक दो और भगवान अर्पण कर दो आपका पुण्य हो जाए धर्म हो जाएगा। लिखा है कि फागण के महीने गाली गलौज करे भगवान का अर्पण हो जाए तो भजन हो जाओ। कितनी सस्ती बात आया सो निरर्थक निरर्थक प्रवास है ये मूल में है। वो भी भगवान के अर्पण से भक्त हो जाए भगन हो भगवान हो जाएगा भजन हो जाएगा। भगवान के अर्पण चलो भगवान के अर्पण बैठो भगवान के लिए चलो भगवान के लिए केवल इतनी सी बात कर दो कितना सस्ता काम है। कोई पढ़ाई करनी नहीं कोई चिंतन करना नहीं कोई आफत व्यापत करनी नहीं। यद करुषि यदनाशि श्लोक कहता है यद करुष जो करता है खाना है पीना है सोना है लिखना है कपड़ा धोना है टट्टी पेशाब फेरना है जोड़ना है महाराज आपकी प्रसन्नता नहीं कर रहा हो। जिस मकान में आप रहते हो मकान के मालिक हो आपकी टट्टी साफ करे वो तो आपकी सेवा करता है कि नहीं बताओ। ऐसे टट्टी पेशाब करके भगवान के शरीर को साफ करते हो भगवान पर एहसान करोगे आपके शरीर को मैं साफ कर रहा हूं भगवान काम है मेरा काम कर रहा है। अब बंदर सब मिलकर भगवान क्या कहते ये मेरे सहायक है भरते होते वो अधिक प्यारे तो भगवान जितना कमजोर है बांदरों जीत होगी इन्हें तो हार जाता तो उनके वो सहायक के लिए बंदरों की जरूरत होती है। अब समझ सहायसो कहते अच्छा सो करते भगवान। नारद जी गए एक दिन नारजी से कहा आप देखो दोनों पूछो तो वहां कुछ कहता कि वो ये सुई है इसके नाके में सो कृष्ण हाथी को निकालना चाहते हैं। तो भी सज्जन थे संत से बोले वे महाराज दुनिया भर को निकालते साई के नाके में से दोनों कहा ऐसे गप्पी आदमी की कोई बात माने सुई नाके में से हाथी निकले बताओ दुनिया निकाल सकते भगवान तो असमर्थ है कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है उसका नाम ईश्वर है क्या नहीं कर सकते वो आडी गल आडिया चार खूनारी बावड़ी अरे पड़ी झबोड़ अबोड़ा खाए हाथी गुना डूब गया अरे पड़ी अरे खाली जाए बताओ तो जानो ही तो बात कोई अनजान बात को नहीं अरे मारे आडो गजोड़ी सी घोड़ी घोड़ी की हुई है काश है ना काश चार खुनारी बावड़ी अरे परे होबोला खाए हाथी घोड़ा डूब गया हाथी घोड़ा सुरक्षित आ जाए अपनी अड़ी खाली जाए। तो भगवान ही ऐसी विचित्र चीज है कैसा भगवान अलौकिक है। अरे केवल शरण हो जाओ केवल शरण हो जाओ कितने में भगवान महाराज पिघल जाए एकदम द्रवित हो जाए कितना सस्ता रास्ता है जो करो हे नाथ आपका आओ जाओ एक भगवान के अर्पण करो। पांडवा ने यज्ञ किया बड़ा भाई यज्ञ किया पंचानन शंख रखा पंचानन शंख अपने शंख नमून यहां भी है मंदिर में एक पंचानन पांच जगह मुख हुई तो वो शंख भोजन नहीं पड़ा तो है वो हमको तो मालूम ही नहीं वो क्या है। पंचानन मुख होता है तो ऐसे वो बाजिया तो आया संघ पूरा नहीं हुआ, तो कैसे पूरा हो गया, सब भोजन नहीं किया। तो वाल्मीकि जी थे, ये रामायण वाले नहीं, दूसरे थे संत, वो जाति के मैतर थे, तो वहां कोई आए नहीं। तो द्रौपदी गई जाकर प्रार्थना करी, महाराज जग में पधारो, हमारा जग पूरा हो जाए, जग में हम तब जावे, यज्ञ का फल हमारे को दिया जाए, जग रहा जितना फल है हमारे को दे दो तो हम चलेंगे। तो महाराज कितना चाहिए आपको, साधु दर्शन जाओ तो जेते धरिए पाओ, एक एक पेंट में जग मन का भाव, एक एक कदम दिया वो यज्ञ है, कितना लोगे ले लो, कितना तो अच्छा सिद्ध हो गया। आ गया उसे, आ गया तो फाटा भोजन दिया, भोजन दिया सब इकट्ठा करके पांच ग्रास लिया। द्रौपदी के राजाओं के भोजन को क्या पता, किस जाति का कौन जानेगा। संघ चुप होकर चुप हो गया कि संघ भजन ही क्या बात है कि द्रौपदी तेरे भाव दिखा रहे, तेरे भाव न कर ली या भाव न करी, महाराज संत है संघ बात गया। उसके बाद में अभी आप आज दिन देख लो, आज दिन आपकी परीक्षा करना हो तो मैं तुम्हें को बुलाऊंगा आप कि हमारे यहाँ भोजन करो, भोजन नहीं करेंगे पियो तो उन्हें मैं तुम्हें कह दू धोबी कर पानी पी लो, मैं सुनो खाद पी ले सो थे धोबी कर पानी पी लो, मैं तुम कह दू आप कहते देखना नहीं पियेंगे, अपने कहते छुआछूत रखते हो, आप परीक्षा कर लेना इसमें, ये दोनों बातों घरेदार हम जीमाएंगे पंक्ति में तुम्हारे को जीमाएंगे नहीं आएंगे। एक बात थोड़ी बड़ी विचित्र, मैं तो रहा जो मिठाई गली इकट्ठी जूठन इकट्ठा करके और अपने संबंधियों के पास भेजा पार्सल में, पार्सल पता चले भी है ऐसे कर्मचारी खा गए बीच में, हमारे आए तो आम बीकानेर आम खा गए, खाली टोकरी मिल गई, अब आम खा गए मैं तने से मिठाई खा गए, कितना दूषण हुए वो। ये दशा आज के कर्मचारियों की, काम करने वालों की है, ये बीती हुई बताता हूँ आपको, मैं सुनी है ऐसी, मैं स्वस्थ करा जो सड़ा खाओ तो मैं तुम बताओ, एक साथ फिर ना खाओ वहां खाओ, धुबे कर पानी तो पी लू थे नहीं पिएंगे, परीक्षा कर देना आप, अब क्या कर रहे हो अंधे होकर के। बहुत वर्षों की बात है, कोई 60 वर्ष 65 वर्ष गया होगा, कलकत्ते में रहता था मैं, तो घर में जाता भिक्षा जाता तो भिक्षा में बीच में कोई सूजा कर जाए तो जरा ग्लानी होती थी, तो फिर मैं वहाँ 20-25 100 100 बाड़ी एक एक एक घर में एक ही मकान में 6-7 तल्लाओं का, जिसमें 50-60 घर रहे थे, उन गठरों से भिक्षा दे रही वहीं बैठ कर खा ली। तो वहां को मैं भिक्षा कर रहा था ग्रहण ला करके, तो हमारा सुनो सुनो, तो स्त्री पर सब आ गए, सब आ गए तो महाराज देखो उन दिनों में गोविंद भवन रहता था, महेश्वरी भवन में रात्रि को सत्संग करता था, गोविंद भवन में रात को सत्संग नहीं होता, स्त्रियां नहीं आती, दिन में सत्संग करता था, रात्रि में महेश्वरी भवन में सत्संग करता था, उन दिनों की बात है। तो वो कहो देखो महाराज आप बताओ कि स्त्रियों को अकेले जाना चाहिए के बारे रात में, वो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये देखो मोटर ले जा रहा आपके सत्संग में जाती है स्त्रियां अकेली जाती है, भाई अकेली स्त्रियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, देखो आप कहना नहीं करती, आप कह तो आप ही तो आपके सत्संग में जाती है, तो हम कहते हैं अकेली बाहर जाया करो रात में, मैं कैसे कह दू। तो मैं बोली कि ये कहे तो हम कह तुम चलो, अब तुम जाते साथ चलते नहीं, हम तो कहते चलो आप चलते नहीं, तो हम कहते हैं तुम चलते नहीं, तुम जाते हो सत्संग में तो हमारे को क्या हो, तो हम नहीं चलते, तुम अकेले जाते हो और हम ही कहते हैं तुम चलते नहीं। जब बोली कि घोड़ों की रेस में जावे उसमें कहा तुम चलो हमारे साथ में, कि हम नहीं जाती वहां, पर पुरुषों के साथ धक्का खावे बैठे हम नहीं जाते, रहा हूँ, आपस में बात हो रही थी, मैंने सुनी थी कि वो अब ऐसे परपुरुषों से बरोबर बैठे हैं, उनका धक्का लगा है, हम नहीं जाना चाहते वहां रेस में घोड़ो रेस में हम क्यों जावे। तब मैंने कहा सुनो, एक बात सुनाऊंगा आपको। मैंने हाथ जोड़ करके नहीं, हाथ जोड़ा नहीं, कह दिया सभी बहनों मैं कहूं जैसे करना मत तुम, पर इनको उत्तर देता हूं एक, ध्यान रखना। आप कहते हो कि स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए, पुरुष स्वतंत्र होना चाहिए, स्त्री स्वतंत्र होनी चाहिए। आपके सिद्धांत के अनुसार, हमारे सिद्धांत के अनुसार तो हम कहते नहीं है ऐसा, हम तो सिद्धांत कहते हैं कि स्त्रियों को मर्यादा रखनी चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, ऐसा कहते हैं हम। आप कहते हैं स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए, तो स्त्रियां स्वतंत्र होनी चाहिए तो तुम्हें स्वतंत्र होना चाहिए। कैसे करो कि कोई पुरुष आए उस पुरुष के साथ में अगर एक कमरे में एकांत जा सकती हो, तुम मना करने वाले कौन? स्त्री स्वतंत्र है, मर्जी आवाज़ करेगी, मना करने का आपको क्या हक है? जब आप स्वतंत्रता देते हो तो स्वतंत्रता काम में लानी चाहिए थोड़ी तरह से। यह तुम्हारे सिद्धांत से ठीक है, हमारे सिद्धांत से ठीक है, हम सब तुम्हारे सिद्धांत से, हाँ हमारे सिद्धांत से ठीक बात है, हमारे सिद्धांत से भी ठीक बात है। ये हरेक पुरुष को लेकर हरेक कमाट बंद कर रहे ये जा सकती है, कि तुम्हारे सिद्धांत से कैसे, हमारे सिद्धांत से ठीक है। हमारे सिद्धांत ने बताया है कि स्त्री को पति प्रथा बनना चाहिए, और पति जो धर्म है वही धर्म पालन करना चाहिए, हमारा सिद्धांत कहता है। अरे पति कहता है शुद्ध स्त्री स्त्री होनी चाहिए, तो हमारे दृष्टांत से शुद्ध क्योंकि पतिव्रत धर्म है उनका, और पति जो मान दे स्वतंत्र तो स्वतंत्र होना हमारा धर्म भी कहता है, पति के अनुसार करो, पति कहे जैसे करो, पति माने वही धर्म, जो पति मानते वही धर्म पालन करो, हमारे सिद्धांत से ठीक है, और तुम्हारे सिद्धांत से ठीक है, बताओ करो निषेध। चुप हो गई। अब हमारे साथ नहीं चलती वहां तो हम नहीं चलते इनके साथ सत्संग में, ये उनकी लड़ाई। आप क्या भूल रहे हो, शास्त्रों की जो बातें हैं लोग और परलोक सब सिद्ध करने वाले, उन लोगों का आप क्या कर रहे हो, कोई मदया पिया जो मुक्त हो रहे हो मत वाले, क्या दशा होगी देश की? सही मशहर हो ठीक तरह से, हाँ तो स्वतंत्र से स्वतंत्र होना चाहिए, सब जगह स्वतंत्र होना चाहिए। आप जितने नौकरी करते हो आप तिरस्कार सह सकते हो, ये नौकरी करेगी जरा जरा फटकारेगा, रोने लग जाएगी, है ऐसा हृदय है इनका कोमल, क्योंकि हमारा आपका पालन करने के लिए आई है, माँ है, माँ से नहीं सहा जाता, तब छोटे बालक का पालन कर लेते हैं। अगर बाप मर जाए तो बच्चों को पता ही नहीं लगता, पाल लेती है, मैंने देखा है ऐसा, पाल लेती है और विद्या पढ़ा होशियार कर देती है बच्चों को, पर बाप मर जाए तो आप नहीं पाल कर सकते, फिर उसी नानी के पास भेजते हो, अपनी सासू के पास भेजते हो, किस तो अपनी बहन के पास भेजते हो कि भाई बच्चों को तू पाल कर, क्यों आप क्यों नहीं करते पाल, क्या आपको बालक नहीं है, क्या स्त्री का ही पालक है, आप बालक नहीं है, आप नहीं कर सकते, वो आप में शक्ति नहीं है, वो पालन करने की इनमें शक्ति है। बच्चों के लिए कितनी प्रतंत्रता सहती है, कभी कभी बालक रोता है ना, तो मैं कहता हूँ बालक रोता है, इतने आदमियों की दृष्टि में बेचारी ऊंची वो भी लेकर लेकर बालक को राजी करती है, तिरस्कार सहती है बच्चों के लिए, आपके और हमारे लिए, ये स्त्री पुरुष वर्जन के लिए कितना सहती है, ये आप सह नहीं सकते। कोई पुरुष है ऐसा जो बच्चों के मन में बच्चों को पालन कर ले छोटों को, यार माताएं कहीं मिलेगी, मैंने देखा है, मैं जानता हूं, बच्चों को पालन कर लेती है। अब उनको नौकरी में लगाओ, लोग कहते हैं दोनों पहिया से गाड़ी चलती है, एक पहिया से कैसे गाड़ी चले, तो दोनों पहिया एक जगह कर लो चलेगी गाड़ी, दोनों पहिया अलग अलग चलेगी गाड़ी चलेगी, दो पहिया से चलते हो, अब एक जगह कर दो बरोबर अधिकार होना चाहिए, और थाने बैठो चढ़ना चाहिए, तो समान अधिकार है, कैसी भूत सवार हुआ है, निर्दय बात समझते नहीं है आप सर, शांति समो, ऋषिया ने जो बात कही है ठीक कही है, कि नहीं हम असर करते हैं। एक ने कहा बहुत वर्षों के बाद बम्बई गया था, एक ने कहा कि स्त्रियां पुरुष बुद्ध व्याकरण स्त्रियों की दूर व्याकरण चाहिए, स्त्रियों को भी दूसरे ब्याह होना चाहिए। क्यों पुरुष स्त्री मर जाए तो दूसरे ब्याह कर लेता है, तो पुरुष मर जाए तो स्त्री भी दूसरे ब्याह कर ले। मैंने कहा था व्यवहार परमार्थ शरीर सब दृष्टियों से यह बात खत्म है, तुम्हारी खर्ब चलेगी नहीं। मुंड में बात चली है कि वो सुधारे को था जगह स्वामी का। मैंने कहा ना तो मेरी बहन है ना मेरी बेटी है, मैंने व्याकरण कर्म करना है ही नहीं किसी को। सोच में भागलपुर की एक ब्राह्मण की लड़की ऋषिकेश में आई थी, तो भाई वो बता कहोगे वहां छोटी अवस्था थी विधवा हो गई, तो आदमी तू ब्याह कर ले। चलो भाई कहो क्यों, कि तू विधवा हो गई तो विधवा ब्याह छू रहेगा। हाँ विधवा ने ब्याह कर लेना। कहता माँ बैठी विधवा बह रहे तो पंटी लिया पहले, ऐसा ही बहन बैठी विधवा लिया पुछ मैंने कहे चौको काम में जो था माँ उस कर अरे बुरो तो मैंने कहीं नरगम ना कहे चुप हो गयो। अशो काम में था माँ विधवा है कि नहीं, तो विधवा को भैया हुए तो मारो तो कर पहले पुछ मैंने कही जब गया गया तो सॉरी कही मैंने ऋषिकेश मैं वो उत्तर दी हुए क्या कर रहे हो आप, किस धर्म जा रहे हो, क्या दशा होगी इस तरह सोचो तो सही, तुम सोचते नहीं। इस वास्ते भाई जो शास्त्रों की मर्यादा है वो करो और इधर भगवान को याद करो। भगवान के भजन से जो सद्बुद्धि पैदा होगी वे पुस्तकों से नहीं होगी। विचित्र विचित्र बातें हमने सुनी है, अच्छे अच्छे संतों की वाणी में सुनी है, बिल्कुल अभड़ महापुरुष हुए सतपुरुष भगवान का भजन करने वाले, उनकी वाणी में वेदों की ऋचाओं का अर्थ था। वेद देखा ही नहीं पढ़े ही नहीं, वेदों का अर्थ था उनमें। बुद्धि जब ठीक परमात्मा में ठहर जाती है तो वेदों का अर्थ उन्हें प्रकट हो जाता है, उनके सामने आ जाता है। सही रास्ते होने पर ये सब बातें ठीक हो जाती है, अरे गलत रास्ते चल तो कैसे होगा, गलत रास्ते चलने वाला गांव पहुंचेगा। इस वास्ते भगवान के इष्ट रखो, भगवान को पुकारो, उसका नाम लो, कीर्तन करो, प्रार्थना करो। कोई आफत हो आपके भगवान से कहो। अब आपकी कैसी आफत है कीर्तन कितना करते दोनों का बलाबल विचार होगा, कई सज्जन मेरे को मिला कि मारे मैं तो जो कहता हूँ भगवान सिद्ध हो जाता है, मेरे काम जो भगवान कहो लोगों सिद्ध हो जाता है। अब कोई ऐसे ही सिद्ध नहीं होता, ऐसे भी मिले हमारे को कि हम प्रार्थना करते सिद्ध नहीं हुआ। तो प्रार्थना कितनी करते हो, क्या मानते हो, भगवान सच्चाई जानते हैं, भगवान आपको भी जानते हैं, आपके तेरे भावों को भी जानते हैं, नकली काम नहीं होगा। रावण ने परीक्षा करी कि राम जी अगर ईश्वर है तो माया मेरे के पीछे नहीं जाएंगे, तो रावण के सामने राम जी फैल हो गए, माया मेरे के पीछे चले गए। तो क्यों फैल हो गए, रावण से 60 फीट लड़ा नहीं था, ये बात पास कर दे तो कोई बुझाए हो गए। तो रावण ने पास रदी ने भगवान भगवान तुम 60 फीट दे सबसे दो है। तो परीक्षा करके आप भगवान को सिद्ध नहीं कर सकते, भगवान जानते हैं। शरण हो जाओ तो मेरा 400 करा दो भगवान, भगवान से 400 करा दो। भगत मेरे मुकुट मणि मैं तो हूँ संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। ऐसा है कोई संसार में, संसार में कोई नहीं है, एक परमात्मा ही है। दूसरे नंबर में संत महात्मा जो भगवान के प्यारे हैं, पर एक नंबर उस भगवान ही है, भगवान से ही उनमें आई है चीज, उनसे भगवान में नहीं आई है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए उस तरफ क्या ख्याल ही नहीं करते। अस प्रभु असत हृदय अभिकारी सकल जीव जग दुवन दुखारी, ऐसे हृदय में विराजमान है पूरा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय असत अभिकारी। भगवान का नाम लिया जाए, कीर्तन किया जाए, वो भगवान प्रकट हो जाए। कितनी विलक्षण बात है, क्या इसमें खर्च लगता है, भगवान के नाम लेने में क्या खर्च लगता है, बेइज्जती होती है, क्या है, परिश्रम ज्यादा होता है, क्या बात है। लेकिन ऊंधी बुद्धि सच्ची बात नहीं है, ऊंधी ऊंधी सदै ऊंधी बात जल्द पकड़ लेगा, अच्छी बात नहीं पकड़ेगा। अंतकरण शुद्ध होगा तो वो शुद्ध बात पकड़ेगा, अशुद्ध वो नहीं पकड़ेगा। कैमरा होता ना कैमरा, उसमें जो सामने अक्ष पड़ता है वो खींच लेता, पकड़ लेता है। ऐसा अंतकरण भगवान का महात्माओं का शुद्ध होता है, वो अच्छी बातों को पकड़ लेता है, बुरी बातें नहीं छपती उसमें। यार अंतकरण मैला हो तो बुरी छपती है। भगवान का ध्यान करे ध्यान नहीं होता, अरे किसी स्त्री का कोई कपड़ा उघड़ जाए, ये हो जाए, आंख बेच लो, सब छप जाता बीच में, क्योंकि अंतकरण मैला है। इस वास्ते मैली बात जड़ छप जाती है। शुद्ध बात कहना चाहे अंतकरण शुद्ध हो तो शुद्ध बात छपती है। भगवान की दया कृपा ये सब अंदर में वो देखो प्रत्यक्ष बात है। अस प्रभु हृदय अछत, भगवान के रहते हुए ऐसे परमात्मा के रहते हुए सब दुखी हो रहा, पर आपकी दृष्टि उधर नहीं है। दृष्टि कनक काम नहीं कहते, धन खला रहे हाय धन, टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम, ये सीखे है टका नाश नहीं टक टका हा टका टक टका थे टको नाम ले मित्र शत्रु मित्र हो टके बिना मित्र शत्रु शत्रु दिखा थे हलो चलो भिलो मिलो टके वाले आवे अंदर तो आप है। सबसे नीची चीज पैसा है, सबसे निकृष्ट चीज को यह है, भ्रष्टा से भी फूस कचरे से भी रेत से भी नीचा चीज है पैसा। जगन ऊंचा समझ रहे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कैसे समझ में आवे आपको चल जाए कैसे कचरा काम आवे बासन पकाना वाले भ्रष्टा सूर खाए कुत्ता खा ले कैसे क्या कौन खाए ले बताओ रुपया मोरा गिन्नी हीरा पन्ना मोती लाल कौन खाए ले खाए लो थे। शरीर के सीधा काम आवे वो आपके नजदीक है कि दूर से काम आवे, कई पीढ़ियों से काम आवे, उनसे अन्न लो बार रोटी रोटी मिलेगी। तो पैसा आपके काम के नहीं है, मैं कहूँ पैसा एक रत्नाकर सोने के चौकी बना दो ऊपर बैठा दो, ना तो अन्न देंगे ना जल देंगे ना कपड़ा देंगे, कितना दिन जियोगे। अरे मैंने बद दिखाओ मत ऊपर भर में एक पैसा बद दिखाओ, तांबे का गिल्टी का कोई पैसा बद दिखाओ, यहां बैठा रहो रोटी दे बगरो जल दे बगरो कपड़ा दे बगरो मकान दे बगरो, क्या मर जाएंगे हम आप बहुत गिर जाओगे महाराज। पैसा ऊंचा है पैसा ऊंचा है पैसा ऊंचा है, बेअकली की बात करते हैं। भगवान का भजन करे तो भंडार भर जाए, मांगने से रोटी मिले वो भगवान ने सब धनी शेठ राजा चरणों में लौटे भगवान का भजन करो, उस ऊपर वही नहीं कोई आओ चरण में लौटे नहीं आओ कोई नहीं आओ तो क्या हर्ज हुआ, यह सब भी क्या लाभ हो गया। मूल चीज एक परमात्मा है यथा तरोर मूल निशेचन है न तृप्यंत सत्कंद भुजो प्रशाखा, वृक्ष के मूल में जल डालने से सब वृक्ष हर्जा हो जाता है। ऐसे संसार का मूल परमात्मा है, उसका भजन करने सर्वानुच्य अच्युत अच्युतेजा सर्वार्थम, भगवान का पूजन करो और संसार मात्र की तृप्ति हो जाएगी, मस्त हो जाएगा तृप्त। भगवान के भक्तों के द्वारा जितना दुनिया को सुख मिलता है पोषण मिलता है, क्या धनी के द्वारा राजा के द्वारा मिलता है ऐसा, इतने पर भी अगर नहीं अब क्या करें, प्रत्यक्ष बात है करके देख लो। मांगने पर रोटी नहीं मिले ऐसा भी लग जाए राम राम राम राम राम राम कर बैठ जाएगी, ढेर लग जाए रोटी होगा दो चार पांच दिन भूखा रह सकता है, पर फिर सबसे आओगे जैसे। मैंने कई बार कहानी सुनाई है, एक संत थे बैठे थे, माई पहुंची बाबा जी केला लाई हूँ केला खा लो, कि मैया क्या केला खाऊ, संत अच्छे सज्जन थे क्या खा लगा हमारे मन में हलचल हो रही है वो तो क्या केला खाऊ मन नहीं करता, मन में बड़ी उधर उधर बाबा जी जो पकड़ी है वो छोड़ दो लो केला लाओ, इतने खुश हो गए रे अरे गुरु मिल गए तो केला भी देगी उपदेश भी देगी, जो पकड़ रखी बात छोड़ दो असल मिट जाएगी लो केला खा, आप दया है इनमें पुरुष में नहीं है आसक्ति, यानी पालन पूर्ण होता है। अठने माँ बाप भाई भौजाई जाते हैं, ये सज्जन मिले थे, मैं घर पर जाता हूँ, मेरे कपड़ा मुझे देते हूँ, मेरी लड़की भतीजी है, जो सब ठीक से बात कर रखती है। पुरुषों की सुनी है जो अधिकार है, हम लोग जाते थे वो सब जाते थे, हमारी स्त्री सब संभाल कर रखती है, कपड़े ठीक तरह रखती है, दो को साफ कर देती है, फिर भर फैला देती है। पुरुष कितना गए तो स्त्री के कपड़ों रखा है, आप बताओ कोई एक दो को पुरुष है बहुत होते बरोबर ही दोनों। शेठ जी ने कहा मेरे को बुखार मेरी स्त्री को बुखार, जिसमें गर्म पानी अन्न करके ये दे देती है, मैं नहीं देता हूँ, मैं ठीक होता हूँ वो बीमार होते तो ही नहीं करता हूँ, यार वो बीमार होता हूँ करती है। शेठ जी जयदेव जी ने कहा था तो इनमें इतनी दया शक्ति है, कृपा शक्ति है, ये इसको सुरक्षित रखो ठीक तरह से तो कितना फायदा होगा। स्वतंत्र बनाओ, स्वतंत्रता स्वतंत्र बनाते हो अन्याय करते हो, इनका क्या दशा होगी। स्वतंत्र भी राजी हो जाए, स्वतंत्र बन गए साहब, हम बड़ी भाई बन गई, पद मिल गया, कर देखना तमाशा ठीक नहीं है। अपनी मर्यादा जो शास्त्र लिखी है, ऋषि भजन लिखी है, वही त्रिकाल गया सब जानता है, तो उनके कहना करो आप और हम सब सब फायदा होगा। इस बात से भगवान को याद करो, खास चीज है भगवान को याद करना, उसका नाम लो, कीर्तन करो, उसको पुकारो। गजेंद्र है, द्रौपदी है, जिन्होंने आपने सुनाई है, अनेक संतों का उदाहरण आता है, नारायण नारायण नारायण नारायण।